Więcej na gis.gov.pl. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta. Zapraszamy na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Wszystko wskazuje na to, że nie zmieni się gospodarz Pałacu Prezydenckiego. Według sondażowych wyników Andrzej Duda wygrywa drugą turę wyborów z 2% przewagą nad Rafałem Trzaskowskim. Dziękuję wszystkim moim rodakom, którzy poszli do tych wyborów. Gratuluję także Rafałowi Trzaskowskiemu jego wyniku. Dziękuję panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie za to, że prowadziliśmy tę kampanię. Niewykluczone, że oficjalne wyniki wyborów PKW poda już dziś. Już teraz ogłasza frekwencyjny sukces. Tak z punktu widzenia statystycznego by wynikało, że ta frekwencja powinna wynosić w granicach 70%. W serwisie powiemy też, jak głosowali Polacy za granicą, m.in. w USA. Polacy wybrali prezydenta. Najprawdopodobniej na drugą kadencję zostaje Andrzej Duda. Popierany przez PiS prezydent uzyskał w drugiej turze wyborów 51% głosów. Z kolei kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski 49%. Wynika z sondażu Late Poll Ipsosu z 90% komisji dla TVP, TVN i Polsatu. W sondażu Exit Poll opublikowanym zaraz po zamknięciu lokali wyborczych różnica między Dudą a Trzaskowskim wynosiła 0,8%. Kiedy wyniki ogłosi Państwowa Komisja Wyborcza? To pytanie do Agnieszki Jasik. Prawdopodobnie pełne wyniki będą jeszcze dziś. Tak mówił wczoraj na wieczornej konferencji prasowej przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Nie jest wykluczone, że być może jutro uda nam się podać ostateczne wyniki głosowania w skali Polski i zagranicy i podejmiemy uchwałę w sprawie wyboru prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwotnie na dziś zaplanowano 4 konferencje, ale będzie tylko jedna, na której poznamy już ostateczne oficjalne wyniki. Dziennikarze zostaną o niej poinformowani na godzinę przed, a to oznacza, że nie będą wcześniej podawane nawet na stronie internetowej cząstkowe wyniki. Na razie PKW informuje tylko, że są już protokoły z niemal 99% komisji wyborczych i według nich frekwencja wyniosła ponad 66%, czyli do urn poszło 20 z 30 milionów Polaków uprawnionych do głosowania. Agnieszka Jasik, dziękujemy za te relacje. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział wieczorem, że będzie chciał, żeby polityka, którą realizował, była kontynuowana. Chcę nadal rozmawiać z moimi rodakami. No absolutnie pod tym względem nic się nie zmieni. Będę państwa odwiedzał we wszystkich zakątkach Polski i będę słuchał, co macie mi do powiedzenia, jak oceniacie sytuację w Polsce i jak oceniacie swoją sytuację. Uważam, że w taki właśnie sposób prezydent powinien realizować swoją misję, którą powierzają mu rodacy. Rafał Trzaskowski podziękował Andrzejowi Dudzie za wyborczą rywalizację. Mówił też o przebudzeniu społeczeństwa obywatelskiego. Jestem przekonany, że odmienimy Polskę, że jak raz się obudziliśmy, to już nikt nas nie uśpi. I to, co najważniejsze, będziemy walczyć przez cały czas, niezależnie od wyniku, a jestem przekonany, że wynik będzie dobry, pozytywny i że zwyciężymy. Tuż po ogłoszeniu pierwszych sondażowych wyników Andrzej Duda zaprosił do pałacu swojego kontrkandydata, jednak ten poinformował, że spotka się z prezydentem dopiero po ogłoszeniu ostatecznych wyników wyborów przez PKW. Andrzej Duda wygrał wybory wśród amerykańskiej Polonii. Dostał tam 55% głosów, Rafał Trzaskowski 45%. W USA wyprzedził rywala o ponad 3,5 tysiąca głosów. Największe poparcie prezydent Andrzej Duda uzyskał w Chicago, zdobywając 71% głosów. Na jego rywala głosowało tam 29%. W nowojorskim okręgu konsularnym prezydent Duda wygrał stosunkiem 52 do 48%. Z kolei Rafał Trzaskowski zwyciężył w 3 mniej licznych okręgach konsularnych – Los Angeles, Waszyngton i Houston. W całych Stanach Zjednoczonych Andrzej Duda uzyskał ponad 19 700 głosów, a Rafał Trzaskowski niespełna 16 200. W głosowaniu na terytorium całych Stanów Zjednoczonych oddano prawie 36 000 ważnych głosów, czyli o 10 000 więcej niż w pierwszej turze. Tegoroczna frekwencja była o ponad połowę wyższa niż w roku 2015, kiedy to na terenie USA głosowało 23 tysiące Polaków. 5 lat temu Andrzej Duda uzyskał prawie 80% głosów amerykańskiej Polonii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rafał Trzaskowski wygrał drugą turę wyborów w 3 państwach bałtyckich. Zdobył tam w sumie 655 głosów. Na Litwie, Łotwie i w Estonii zagłosowało blisko 1000 osób.

Nie wiem, do której śledzili Państwo sondażowe dane wczoraj wieczorem, no ale tak czy inaczej wstawać trzeba. Kłaniamy się już 12 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Marcin Łukawski. Do dyspozycji jest już numer telefonu oczywiście 22 i 7 trójek. Ranek, @polskieradio.pl, a także 71335. Kto wczoraj głosował? Jak wyglądała kolejka? Była większa, mniejsza niż ostatnio? Gdy wtem pojawiła się gitara. Ale o wszystkim Państwu opowiemy po kolei. Na razie Parple. Pani Grażyna do pierwszej nocy śledziła te sondażowe dane. No i dziś, jak napisała, to nawet dobry makijaż nie pomoże. Będzie dobrze. Zapraszamy do Trójki. Poranek powyborczy, jak się Państwo domyślają, trochę inaczej będzie to wyglądało niż zwykle. A no właśnie, tak to wczoraj było wieczorem w sztabach wyborczych i relacje z tych sztabów już za kilka minut w poranne wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Czekamy także na te najnowsze dane. Już jak sądzę w tej chwili czekamy na dane z komisji obwodowych, głównie zagranicznych. Będziemy je Państwu podawali na bieżąco. W tej chwili ten ostatni sondażowy late poll jest taki, że na Andrzeja Dudę oddało głos 51%, na Rafała Trzaskowskiego 49%. Z nas sporo gości dziś do 9, bo dwa salony oczywiście. 7:42. Mniej więcej o tej porze Beata Michniewicz spotka się z Marcinem Kierwińskim z Koalicji Obywatelskiej, a 8:13 drugi salon polityczny i gościem będzie Radosław Fogiel, zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości. Do tego spotkanie z socjologami po 8:40. Gośćmi będą pani profesor Ewa Marciniak i pan profesor Henryk Domański. Zapraszamy Państwa na tę rozmowę. Tak to będzie wyglądało mniej więcej, ale poza tym oczywiście stałe punkty programu, czyli spotkamy się z doktorem Tomaszem za mniej niż godzinę, kwadrans po 7:00, pytania z kosmosu. Przed 7:00 urywki z kalendarza. Dziś poniedziałek, ale proszę się nie denerwować. Proponuję, żeby zamiast nerwowo podjadać orzeszki, sięgać po papierochy i stukać SMS-y z pogróżkami do tych członków rodziny, którzy głosowali inaczej, zająć ręce kostką Rubika i w oczekiwaniu na ostateczne wyniki podane przez PKW spróbować pobić przynajmniej rekord Maxa Parka, który układa kostkę w 6 sekund i 82 setne. Jedną ręką. Jeszcze jak pan powie, że z zawiązanymi oczami, to już nie uwierzę. Ale urywki z kalendarza dzisiaj poniedziałek, ale Łukasz Błąd się pojawi. Proszę posłuchać uważnie, ciekawe daty będą. Oczywiście spotkamy się z Adele po 7:35, a po 8:35 nowa płyta tygodnia poranna, to będzie Rufus Wainwright. Będą jak zaplaża dla państwa, ale to jeszcze za 2 godziny i troszkę. W tej chwili 18,5 minuty po 6:00. Powiedz mi, czy czujesz to, co ja, gdy dłuży się bez końca maj. Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć, sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż to wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Choć noc się nie szatnie. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Nie mówimy nie. 7 trójek. Przede wszystkim chciałem powiedzieć dzień dobry na nowy tydzień całym zespołowi Trójki. Kłaniam się bardzo niziutko. A jeżeli redaktor pytał o to, czy byłem na wyborach, oczywiście byłem, głosowałem tak, jak mi serce podpowiadało. Kolejka była średnia, ale jeszcze jedno muszę powiedzieć. Byłem w sobotę na grzybach. To mnie bardziej cieszy niż te wybory. Zebrałem w ciągu półtorej godzinki 2,5 kilo kurek. To chyba coś mówi. O, bardzo ładny wynik. Aha, jeśli chodzi o wyniki, no to właśnie teraz. Zapraszamy do Trójki. 22,5 minuty po szóstej, 51% głosów dla prezydenta Andrzeja Dudy, 49% dla Rafała Trzaskowskiego. Taki wynik wskazuje sondaż Late Poll Ipsos z 90% komisji wyborczych. Andrzej Duda wybrał się wczoraj do Pułtuska. Tam 1500 mieszkańców miasta i osób przyjezdnych zebrało się przy scenie amfiteatru przed Domem Polonii. Była radość tuż po ogłoszeniu wyników Exit Poll, ale nie było wielkiego entuzjazmu, bo jak wynikało z sondażu, obaj kandydaci uzyskali niemal tyle samo głosów. Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Widzieliście tą wspaniałą frekwencję? Prawie 70%. Prawie 70% frekwencji. Dziękuję z całego serca. To jest ciekawe wydarzenie z racji tego, że w Pułtusku dawno nic nie było ważnego i zawsze to jakaś ciekawostka, co się dzieje w Pułtusku w końcu. Ludzie doceniają i widzą Pułtusk. No na pewno, rozsławi Pułtusk. Wygrać wybory prezydenckie przy 70% frekwencji to jest niebywała wiadomość. Jestem ogromnie wzruszony. Dziękuję z całego serca wszystkim moim rodakom. Dziękuję. Na razie sondażowe wyniki. Że Andrzej Duda wygra. Mało brakuje, tak, wiadomo. Bardzo, bardzo dziękuję, ale przede wszystkim niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Dziękuję wszystkim moim rodakom, którzy poszli do tych wyborów. Dziękuję wszystkim, którzy oddali swoje głosy, którzy często bardzo wiele trudów włożyli w to, żeby te głosy mogli oddać. Dziękuję z całego serca, bo taka frekwencja wystawia nam piękne świadectwo, wystawia piękne świadectwo naszej demokracji. Dziękuję za to ogromnie i gratuluję wszystkim. Gratuluję, szanowni państwo, tej frekwencji. Gratuluję także Rafałowi Trzaskowskiemu jego wyniku. Gratulacje z całego serca. Dziękuję również jego wyborcom za to, że wzięli udział, że oddali głosy. Brawo! Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Tak wyglądał wczorajszy wieczór wyborczy Andrzeja Dudy w Pułtusku. Był tam nasz reporter Tomasz Jeleński. Dziś wiemy, 51-49. Wczoraj około 21:00 podział głosów według sondażu Exit Poll Ipsos wskazywał na mniejszą przewagę urzędującego prezydenta. A tak wyglądał wieczór wyborczy Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Mówiliśmy o tym, że będzie blisko. Jest blisko, ale jestem absolutnie przekonany, że zwyciężymy! Katarzyna Lubnauer. Nie mam żadnych wątpliwości, że możemy się obudzić w innej Polsce. Dlatego, że przy tak małej różnicy zadecydują ci, którzy na ostatnią chwilę przyszli do lokali wyborczych. Jeszcze może być pięknie, jeszcze może być normalnie. Radosław Sikorski. No jeśli ten exit poll nie uwzględnia zagranicy, to jestem dobrej myśli. Za granicą jest 0,5% netto dla Rafała. Wygrał tam zdecydowanie w pierwszej turze, a w drugiej turze jeszcze zwiększyła się mobilizacja. Sporo młodych ludzi na wieczorze u Rafała Trzaskowskiego. To jakby oni widzą tą szansę na jakąś zmianę. Jestem młodą osobą i nigdy nie przejmowałam się aż tak sytuacją polityczną. To co się zmieniło teraz? Po prostu zaczęłam prowadzić swoją firmę i zaczęło mi doskwierać wiele rzeczy i to zaczęłam wiele rzeczy dostrzegać. To były moje pierwsze w życiu wybory, tylko dlatego, że już miałem dość sytuacji w Polsce. Czyli wcześniej pan nie chodził? Absolutnie nie chodziłem na żadne wybory. A od ilu lat ma pan możliwość głosowania? 10. Adam Szłapka. To jest początek drogi o to, żeby odwrócić to kłamstwo, to zakłamanie, to dzielenie ludzi. Naprawdę strasznie dużo przed nami do zrobienia. Jacek Karnowski. Trzaskowski po prostu potrafił obudzić obywatelską Polskę, przedstawić program, który scalił opozycję. I to jest jego wielkie zwycięstwo. Już wygraliśmy, niezależnie od tego, jaki będzie dokładnie wynik. Udało nam się wszystkim stworzyć nadzieję, zbudować kampanię, która była w pełni kampanią obywatelską. I chciałem wam przede wszystkim podziękować za te setki, tysiące spotkań i za waszą energię. Dziękujemy! Tak to wczoraj wyglądało w sztabie wyborczym. Na wieczorze wyborczym Rafała Trzaskowskiego była tam także nasza reporterka Izabela Woźniak. Ja przypomnę państwu, że dziś do 9:00 także przedstawiciele dwóch sztabów w rozmowach. Po 7:40 Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej, a po 8:13 Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości. Do you relate

junkie diva. I just heard the news. I'm so happy, and there's no excuse. You didn't get a chance to go on too long. You're even better now. You're gone. Now I'm going down. Pick me up and drop me off in China. Jackson. Jak to wyglądało? Jak wyglądało wczorajsze głosowanie? Słuchaczka pani Ewa napisała. Głosowałam. Kolejki nie było. Krzyżyk postawił syn. Był z tego powodu bardzo dumny. Ale tym razem nie oznajmił wszystkim, na kogo głosowaliśmy, bo 5 lat temu, wchodząc do komisji, myślał, że należy powiedzieć na głos, na kogo oddaje się głos. Także tym razem nie. Teraz prasa. Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Jak to wygląda dzisiaj o poranku? Dzień dobry, kłaniam się. Polska podzielona, czytamy na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Prezydent Andrzej Duda miał lepszy wynik w exit poll, ale Rafał Trzaskowski, jak czytamy, nie traci nadziei. Liczenie głosów może potrwać nawet do wtorku. Tymczasem politycy PiS-u w kuluarowych rozmowach podkreślają, że wynik prezydenta w pierwszym sondażu jest niedoszacowany, a jego przewaga będzie rosła. Zwracają też uwagę na sukces przesłania skierowanego do wyborców starszych. W grupie powyżej 60 roku życia frekwencja skoczyła aż o 8%. W porównaniu z pierwszą turą. To głosy ze sztabu Andrzeja Dudy przytaczane przez Rzeczpospolitą. Z kolei politycy Platformy Obywatelskiej wskazują, że po licznych nieprawidłowościach w trakcie głosowania za granicą konieczna będzie dymisja szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza. PO już zapowiada też protesty wyborczej. W Rzeczpospolitej do odnalezienia także gorące komentarze ekspertów, m.in. głos Rafała Chwedoruka, który zwraca uwagę, bez względu na ostateczne rozstrzygnięcie, na dobry wynik, a nawet na bardzo dobry wynik, jak mówi politolog Rafała Trzaskowskiego, który, jak ocenia profesor Chwedoruk, pokazuje dobitnie, że model totalnej opozycji totalnie zawiódł. Opozycja zmarnowała kilka lat. Dopiero kampania, która pohamowała stygmatyzowanie polityków PiS-u, okazała się skuteczna. Okazało się, że sama krytyka PiS nie wystarczy, mówi w rozmowie z Rzeczpospolitą politolog Rafał Chwedoruk. W Polska The Times czytamy, czeka nas wielkie polityczne trzęsienie ziemi po wyborach. Jeśli Andrzej Duda uzyska reelekcję, to uzyska potwierdzenie, że jego wygrana 5 lat temu, jak to często suflowała opozycja, nie była przypadkowa. Seria kolejnych wygranych wyborczych PiS da tej partii bardzo silny mandat do wprowadzenia kolejnej części reform. Tym bardziej, że do kolejnych wyborów czeka nas 3,5 roku. Dlatego po zwycięstwie Andrzeja Dudy należy przygotować się na to, że obóz rządzących w najbliższych miesiącach dokończy reformy, które wielokrotnie obiecywał, a których do tej pory nie dotknął. I to może być prawdziwe trzęsienie ziemi. Tym bardziej, że zacznie się też kuszenie opozycji. Andrzej Duda już zapowiedział, że chce poważnych rozmów z PSL-em i Konfederacją. Wygląda na to, że w najbliższych miesiącach będzie więc trzęsło potężnie w całym parlamencie. Czytamy w Polska The Times. Ale trzęsienie czeka nas także po stronie opozycji, dodaje gazeta. Na pewno wzmocni się pozycja Rafała Trzaskowskiego. Po udanej kampanii członkowie Platformy zaczną się orientować właśnie na niego, ale także w innych ugrupowaniach. To właśnie on stanie się jednym z najważniejszych punktów odniesienia. Ten tekst i ta analiza w Polska The Times. Z kolei gazeta Polska Codziennie w swoim komentarzu do wczorajszego głosowania zwraca uwagę na słowa córki prezydenta, które padły w czasie wieczoru wyborczego. Kinga Duda mówiła, tu cytat, niezależnie od tego, w co wierzymy, jaki mamy kolor

Prośba od słuchacza pana Stefana. Czy ktoś może zdementować informację, że jest poniedziałek? No będzie bardzo ciężko. Trochę się postaram, ale będzie bardzo ciężko. To był poniedziałek. To był utwór pod tytułem Poniedziałek przed chwilą. No ale mamy poniedziałek, drogi panie Stefanie. Mało tego, najprawdopodobniej pogorszę sytuację, ale powiem panu, że mamy poniedziałek 13. Urywki z kalendarza. I proszę nie dać się zwieść, że wtorek. Nie, mamy poniedziałek. Mimo tego Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. To znaczy jak dla kogo i niewykluczone, że to jeszcze może się zmienić. Królem nocy i poranka jest niejaki kolega, krewny właściwie błąd statystyczny. Oczywiście nie wszędzie. Na Podkarpaciu, z którego do państwa nadaje, nic się nie zmieni. I to najprawdopodobniej przez najbliższe 50 lat. Jedno nie ulega wątpliwości. To będzie bardzo ciekawy dzień, co się zresztą 13 dniu lipca zdarzało już wcześniej. Wielokrotnie. Przepraszam państwa, jeszcze tylko sobie coś sprawdzę, dobrze? 13 lipca 2020 roku, poniedziałek. Tak, na pewno mamy poniedziałek. W 1410 roku była to niedziela, co nie przeszkodziło Władysławowi Jagielle i jego wojskom, żeby idąc pod Grunwald, po drodze zdobyć i spalić Dąbrówno. Taki rycerski sparing. I jeszcze jedno wspomnienie z dziejów dynastii. 499 lat temu w Krakowie po raz pierwszy rozległ się głos dzwonu Zygmunta. Od tej chwili król mógł zamawiać niezawodne budzenie dla siebie i znacznych obszarów ziemi krakowskiej. Od 138 lat, tyle że w Warszawie, istnieje możliwość pobudki przez telefon. 13 lipca 1882 roku uruchomiono pierwszą sieć telefoniczną i od razu można było się dodzwonić do Moskwy, Odessy, Petersburga i Rygi, w których to miastach podłączono aparaty tego samego dnia. Dokładnie 15 lat później Włoch Marconi otrzymał od Amerykanów patent na telegraf bez drutu, a to już było bardzo blisko wynalezienia radia. 13 lipca 1923 roku na wzgórzu w pobliżu Los Angeles zamontowano wielgachny napis Hollywoodland, ale podczas renowacji w 1949 roku zrezygnowano z ostatnich czterech liter i do końca nie wiadomo z jakiego powodu. Albo brakło farby, albo się stok obsunął pod koniec wyrazu. Niewykluczone też, że filmowcom wystarczała kariera w samym Hollywood. To na koniec jeszcze kilka spektakularnych karier. 47 lat temu ukazał się debiutancki album zespołu Queen, 35 lat mija od pokonania przez Siergieja Bubkę wysokości 6 metrów w skoku o tyczce, a 76 lat temu na świat przyszedł węgierski matematyk Erno Rubik, wynalazca słynnej kostki. I tu, żeby państwa zmobilizować nieco do wysiłku i poszukiwania wyzwań, przypomnę, że rekordzistą świata w układaniu kostki Rubika jest Chińczyk Yusheng Du, który poradził sobie ze złośliwym pomieszaniem kolorów w tej zabawce w 3,47 sekundy. 4,5 sekundy Tymona Kolasińskiego daje mu rekord Polski i 7 miejsce na świecie. Proponuję, żeby zamiast nerwowo podjadać orzeszki, sięgać po papierochy i stukać SMS-y z pogróżkami do tych członków rodziny, którzy głosowali inaczej, zająć ręce kostką Rubika i w oczekiwaniu na ostateczne wyniki podane przez PKW spróbować pobić przynajmniej rekord Maxa Parka, który układa kostkę w 6 sekund i 82 setne. Jedną ręką. Albo Daniela Rosa Lewina. Niecałe 17 sekund. Stopami. W razie czego w rezerwie jest dzień frytek i tu można po prostu podjąć wyzwanie znalezienia jakiegoś polskiego kurortu, w którym ich nie czuć. Dobrego 13 lipca. Dziękujemy panu bardzo, panie Łukaszu. Łukasz Błąd. Do usłyszenia. Jutro się usłyszymy. Jutro o tej samej porze. W tej chwili za 6,5 minuty będzie 7. Utwór Rolling Stonesów. No taki niespecjalnie nowy, ale mówią, że bardzo nowy. Tak, wiem jak to brzmi, ale proszę posłuchać. Baby, yeah, I'm coming one, hey, baby.